MediaExpert i na mediaexpert.pl. Szkoła. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecza aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczna Drogówka zabrała się za sprawę nielegalnych wyścigów ulicznych. Wystawiono ponad 300 mandatów. Zaczyna się sezon grzewczy. Strażacy apelują o montowanie czujników dwutlenku węgla. Trójkowe podcasty 116-111 oraz Królestwo Roślin z nominacjami w konkursie Podcast Roku. 308 mandatów na łączną kwotę prawie 135 tysięcy złotych w jeden weekend. To efekt kontroli stołecznych policjantów walczących z nielegalnymi wyścigami ulicznymi. Do walki z kierowcami, którzy nie respektują przepisów ruchu drogowego, skierowane zostały znaczne siły i środki. W weekend funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę miejsc, które mieszkańcy wskazali jako punkty spotkań amatorów szybkiej jazdy, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Policjanci garnizonu stołecznego skontrolowali 558 pojazdów, nałożyli 308 mandatów karnych na łączną kwotę 134 550 zł. Zatrzymali 55 dowodów rejestracyjnych i 20 praw jazdy. Wobec 19 kierujących policjanci skierowali wnioski o ukaranie do sądu, zatrzymali dwie osoby. Policjanci wzięli pod lupę zwłaszcza kierujących, którzy przekraczali dopuszczalną prędkość, przewijali agresywne zachowania na drodze, a także tych, których pojazdy były technicznie niesprawne. Władze Głogówka na Opolszczyźnie domagają się budowy zbiornika przeciwpowodziowego na Osobłodze w Racławicach Śląskich. Liczą na wsparcie mieszkańców oraz samorządowców z gmin i powiatów zalanych przez tę rzekę. Samorząd zachęca do przysyłania zdjęć i filmów dokumentujących tegoroczne zniszczenia. Osobłoga spowodowała ogromne straty w gminach Głogówek, Strzeleczki i Krapkowice, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak. Przede wszystkim szczególnie cenne jest wsparcie samych mieszkańców, których prosimy o wysyłanie zdjęć z powodzi, ze zniszczeń, których doświadczyli, na adres zbiornik@glogowek.pl. Na podstawie tych zdjęć i naszych danych opublikujemy specjalny raport, tak zwaną Białą Księgę, która będzie dokumentowała te straty i jednocześnie stanowiła bardzo poważny argument w walce o powstanie zbiornika retencyjnego. Samorządowcy z Głogówka chcą wysłać do władz centralnych kolejną petycję, dołożą do niej zgromadzoną dokumentację szkód powodziowych. Wraz z początkiem sezonu grzewczego wzrasta ryzyko pojawienia się przypadków zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. To cichy zabójca, który pojawia się zarówno zimą, jak i latem, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Tomasz Kubiak. Nie można go poczuć, zauważyć, a zabija bardzo szybko i bardzo często dochodzi do tragedii, których nie powinno dojść, bo zwykły czujnik tlenku węgla może dużo, dużo szybciej zawiadomić nas i dać nam sygnał o tym, że mamy do czynienia z tym groźnym zabójcą. W przypadku, gdyby czujnik czadu w mieszkaniu reagował, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112. To ostatnie godziny Jensa Stoltenberga na czele Sojuszu Północnoatlantyckiego. Norweg był sekretarzem generalnym NATO 10 lat. Jutro stery przejmie Holender Mark Rutte. Uroczystości odbędą się w kwaterze głównej Brukseli. Z przywódcami państw Sojuszu Jens Stoltenberg pożegnał się 2 miesiące temu na szczycie w Waszyngtonie. Norweg był lubiany i doceniany za zdolności dyplomatyczne, umiejętność szukania kompromisów. Sojusznicy na szczycie w Waszyngtonie dziękowali mu za ostatnie 10 lat. Tak mówił prezydent USA Joe Biden. Sojusz narodów NATO również składa się z przywódców, a jedna osoba w szczególności wykonała niezwykłą pracę, kierując sojuszem przez ostatnią dekadę. Prezydent Biden wręczył Jensowi Stoltenbergowi najwyższe odznaczenie cywilne w USA. Prezydencki Medal Wolności. Z Norwegiem pożegnał się też na ostatnim szczycie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Chciałbym Ci podziękować za wszystkie lata, za współpracę. Sojusz stał się naprawdę silniejszy. Kadencja Norwega przypadła na najtrudniejszy okres w historii NATO w związku z wojną rozpętaną przez Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

10 minut po 10 w programie trzecim wita Państwa po raz kolejny Grzegorz Hoffman, a to śpiewał John Ross, czyli wokalista, gitarzysta, autor tekstów, kompozytor, producent w zespole Wild Pink. Najważniejsza postać i jedyny muzyk, który istnieje, który jest w grupie od samego początku działalności. W najbliższy piątek ukazuje się piąty album Wild Pink, zatytułowany Darling the Horns. I już słuchaliśmy z tego wydawnictwa paru singli, które zapowiadają płytę. Dzisiaj kolejna porcja, a pewnie za tydzień albo za dwa będą kolejne piosenki, o ile oczywiście okażą się równie dobre jak te, które do tej pory poznaliśmy. To teraz posłuchamy utworu tytułowego. Śpiewał John Ross i grali jego koledzy, oczywiście również John na gitarze. To był tytułowy utwór z płyty, która swą premierę będzie miała w najbliższy piątek. Darling the Horns, grupa Wild Pink. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, z tym, że przeniesiemy się teraz do Kalifornii, konkretnie Los Angeles. Stamtąd pochodzi grupa Dummy, która niedawno wydała swój drugi album zatytułowany Free Energy. Indie pop z taką delikatną domieszką shoegaze'u. We'll be right back. Dummy, zespół z Kalifornii i piosenka o bardzo ciekawym tytule, bowiem Nine Clean Nails, czyli nawiązanie do pewnego amerykańskiego zespołu industrialowego. Free Energy to tytuł płyty, Nine Clean Nails to utwór ostatniej piosenki, a ta pierwsza nosi tytuł Soonish, grupa Dummy. Pozostajemy w klimacie shoegaze'owym, ale bardziej intensywnym i też to będzie taki shoegaze trochę pomieszany z noise rockiem, a zespół, podobnie jak poprzedni, pochodzi z Kalifornii, z Los Angeles. Zespół nazywa się też Julie. I just want to say we'll be right back. Wysłuchaliśmy dwóch piosenek z debiutanckiego albumu amerykańskiej, kalifornijskiej grupy Julie. Tytuł płyty My Anti-Aircraft Friend, tytuły piosenek Catalog i Claiborne Practice. Teraz z Kalifornii przeniesiemy się do Teksasu i też troszeczkę zmieni się styl wykonywanej muzyki, taki bliższy surf-rockowi jest styl prezentowany przez grupę Being Dead, która debiutowała przed kilkoma laty, wtedy jeszcze jako duet. Teraz od niedawna, przynajmniej na tej nowej płycie zatytułowanej Eels, jest basistka Nicole, natomiast śpiewają Falcon Beach i Smoothie. Falcon Beach gra na gitarze przy okazji, a Smoothie na perkusji. I'm not trying to be mean or any of that. This is for your own good, and I'm not going to be traumatized because you want to be dumb. The ground dance around, play the chords. To była grupa Being Dead z Teksasu i dwie piosenki z ich najnowszego, drugiego albumu zatytułowanego Eels. Van Gogh i Firefighters. Teraz dwie debiutantki, które wydały swe pierwsze płyty dopiero co. Najpierw Dora Jar, Amerykanka, ale o nazwisku oryginalnie Jarkowski, czyli korzenie ewidentnie polskie, ale tak jak powiedziałem, występuje jako Dora Jar i przed paroma tygodniami ukazała się jej debiutancka płyta zatytułowana No Way to Relax When You Are on Fire. Ciekawy tytuł. Jeśli chodzi o stylistykę, to indie pop, bedroom pop też czasami bywa to w ten sposób określane, a najważniejsze są oczywiście piosenki Time Lapse i Puppet. Now I'm hearing all the voices. Now I don't know the Dora Charles, debiutanckiego albumu No Way to Relax When You're on Fire, tytuł utworów Time Lapse i Puppet. Pozostajemy i w Stanach Zjednoczonych, i przy debiucie, tylko troszeczkę zmienimy klimat, znaczy nadal to będzie indie pop, ale z taką pewną domieszką folku. Kate Bollinger to jest artystka, która w ostatni piątek wydała swą debiutancką płytę zatytułowaną Songs from a Thousand Frames of Mind. Młoda dziewczyna dorastała w rodzinie muzycznej, bo matka była i nadal jest muzykoterapeutką, a bracia, starsi bracia grają na różnych instrumentach, także podstawy miała zapewnione, a jak śpiewa, zaraz usłyszymy. Mirror makes you flinch. What's this about? La, la, la, la. Śpiewała Kate Bollinger. Wcześniej jeszcze piosenka To Your Own Devices. Obie pochodzą z jej debiutanckiego albumu Songs from a Thousand Frames of Mind. Audycja GH Plus powoli dobiega końca. Zrealizowała ją Elżbieta Majnowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Dziękujemy bardzo za spędzony razem czas z Państwem. Życzymy spokojnej nocy, a na zakończenie Król Słońce z płyty, którą już Państwo nieźle znają we fragmentach, przynajmniej Wschód, Zachód, tytuł płyty, a tytuł piosenki, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, Seans. Jeszcze dodam, że po godzinie 23 cykl Ludzie zaprosi Państwa do słuchania Michał Ogaś. Przepraszam bardzo, mam coś z głosem, ale już Państwu bardzo dziękuję i zostawiam Państwa sam na sam z piosenką Seans grupy Król Słońce. Sprawdź, czy oddech masz.